أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. سو یہود کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے حرام کی ان پر بہت سی چیزیں جو ان پر حلال تھیں، اور اس وجہ سے کہ روکتے تھے اللہ کی راہ سے بہت، اور اس وجہ سے کہ سود لیتے تھے اور ان کو اس کی ممانعت ہو چکی تھی، اور اس وجہ سے کہ لوگوں کا مال کھاتے تھے نا حق، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے واسطے جو ان میں ہیں عذاب دردناک. ربط آیات. گزشتہ آیات میں یہود کی شرارتوں کا اور ان شرارتوں کی وجہ سے ان کی سزا کا ذکر تھا، ان آیات میں بھی ان کی کچھ اور قباحتوں کا بیان ہے اور سزا کی ایک اور نوعیت کا بھی ذکر ہے، وہ یہ کہ قیامت میں تو انہیں عذاب ہوگا ہی، اس دنیا میں بھی ان کی گمراہی کا یہ نتیجہ ہوا کہ بہت سی پاکیزہ چیزیں جو پہلے سے حلال تھیں بطور سزا کے ان پر حرام کر دی گئیں. خلاصہ تفسیر. سو یہود کے انہی بڑے بڑے جرائم کے سبب، جن میں سے بہت سے امور سورہ بقرہ میں ذکر کیے، ہم نے بہت سی پاکیزہ حلال یعنی حلال و نافع اور لذیذ چیزیں جو پہلے سے ان کے لیے بھی حلال تھیں، جیسا آیت کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل میں ہے، ان پر شریعت موسویہ میں حرام کر دی، جن کا بیان سورہ انعام کی آیت وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ میں ہے، اور وہاں بھی یہ بتلایا گیا ہے کہ ان حلال پاک چیزوں کو ان پر حرام کرنا ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کی بنا پر ہوا تھا. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ اور شریعت موسویہ میں بھی وہ سب حرام ہی رہیں، کوئی حلال نہ ہوئی، بسبب اس کے کہ وہ آئندہ بھی ایسی حرکتوں سے باز نہ آئے. مثلا یہی کہ وہ احکام میں تحریف کر کے یا حکم خداوندی کو چھپا کر بہت آدمیوں کو اللہ تعالی کی راہ یعنی دین حق کے قبول کرنے سے مانے بن جاتے تھے، کیونکہ ان کی اس کاروائی سے عوام کو خواہ مخواہ التباس ہو جاتا تھا، گو طلب صادق سے وہ التباس دور ہو جانا ممکن تھا، اور بسبب اس کے کہ وہ سود لیا کرتے تھے، حالانکہ ان کو توریت میں اس سے ممانعت کی گئی تھی، اور بسبب اس کے کہ وہ لوگوں کے مال ناحق طریقے یعنی غیر مشروع ذریعے سے کھا جاتے تھے. بس اس طریق حق میں رکاوٹ بننے، سود لینے اور ناجائز طریقوں سے دوسروں کا مال کھا جانے کی وجہ سے اس شریعت کی بقا تک تخفیف نہ ہوئی. البتہ شریعت جدید عیسویہ میں کچھ احکام بدلے تھے، جیسا آیت وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ سے معلوم ہوتا ہے، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت تخفیف ہو گئی، جیسا يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ سے ثابت ہے. یہ تو دنیاوی سزا تھی، اور آخرت میں ہم ان لوگوں کے لیے جو ان میں سے کافر ہیں دردناک سزا کا سامان کر رکھا ہے، اور آخرت میں ہم نے ان لوگوں کے لیے جو ان میں سے کافر ہیں دردناک سزا کا سامان کر رکھا ہے. البتہ جو موافق قاعدہ شریعہ کے ایمان لے آوے، اس کی پچھلی جنایتیں سب معاف ہو جائیں گی. معارف و مسائل. شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بعض چیزیں حرام ہیں، لیکن وہ کسی جسمانی یا روحانی ضرر کی وجہ سے حرام کر دی گئیں، بخلاف یہود کے کہ ان پر جو طیبات حرام کر دی گئی تھی ان میں کوئی جسمانی یا روحانی ضرر نہیں تھا، بلکہ ان کی نافرمانیوں کی سزا کے طور پر حرام کر دی گئی تھی. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنين بالله وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا. لیکن جو پختہ ہیں علم میں ان میں اور ایمان والے لیکن جو پختہ ہیں علم میں ان میں اور ایمان والے سو مانتے ہیں اس کو جو نازل ہوا تجھ پر اور جو نازل ہوا تجھ سے پہلے اور اپنی ہے نماز پر قائم رہنے والوں کو اور جو دینے والے ہیں زکات کے اور یقین رکھنے والے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر سو ایسوں کو ہم دیں گے بڑا ثواب. جبکہ آیات اوپر کی آیات میں ان یہود کا ذکر تھا جو اپنے کفر پر قائم تھے اور مذکورہ بالا منکرات میں مبتلا تھے. آگے ان حضرات کا بیان ہے جو اہل کتاب تھے اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور وہ صفات جو ان کی کتابوں میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موجود تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری پوری دیکھیں تو ایمان لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام و اسید و ثعلبہ رضی اللہ عنہم. ان آیات میں انہی حضرات کی تعریف و توصیف مذکور ہے. خلاصہ تفسیر، لیکن ان یہود میں جو لوگ علم دین میں پختہ یعنی اس کے موافق عمل کرنے میں مضبوط ہیں اور اس کی آمادگی نے ان پر حق کو واضح اور قبول حق کو سہل کر دیا جو آگے اصلا و فرعن مذکور ہے، اور جو ان میں ایمان لے آنے والے ہیں کہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی گئی اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کے پاس بھیجی گئی جیسے تورات و انجیل، اور جو ان میں نماز کی پابندی کرنے والے ہیں اور جو ان میں زکوٰۃ دینے والے ہیں اور جو ان میں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر اعتقاد رکھنے والے ہیں، سو ایسے لوگوں کو ہم ضرور آخرت میں ثواب عظیم عطا فرماویں گے. معارف و مسائل، آیت میں جن حضرات کے لیے اجر کامل کا وعدہ ہے وہ ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ متصف ہونے کی وجہ سے ہے، اور جہاں تک نفس نجات کا تعلق ہے وہ عقائد ضروریہ کی تصحیح پر موقوف ہے بشرط یہ کہ خاتمہ بالایمان کی سعادت نصیب ہو. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا. ہم نے وحی بھیجی تیری طرف جیسے وحی بھیجی نوح پر اور ان نبیوں پر جو ان کے بعد ہوئے، اور وحی بھیجی ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر، اور عیسیٰ پر اور ایوب پر اور یونس پر اور ہارون پر اور سلیمان پر، اور ہم نے دی داؤد کو زبور علیہ السلام، اور بھیجے ایسے رسول کہ جن کا احوال ہم نے سنایا تجھ کو اس سے پہلے، اور ایسے رسول جن کا احوال نہیں سنایا تجھ کو، اور باتیں کی اللہ نے موسیٰ سے بول کر، بھیجے پیغمبر خوشخبری اور ڈر سنانے والے تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع رسولوں کے بعد، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا، لیکن اللہ شاہد ہے اس پر جو کچھ جو تجھ پر نازل کیا کہ یہ نازل کیا ہے اپنے علم کے ساتھ، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، اور اللہ کافی ہے حق ظاہر کرنے والا۔ جو لوگ کافر ہوئے اور روکا اللہ کی راہ سے وہ بہک کر دور جا پڑے، جو لوگ کافر ہوئے اور حق دبا کر رکھا ہرگز اللہ بخشنے والا نہیں ان کو، اور نہ دکھلاوے گا ان کو سیدھی راہ مگر راہ دوزخ کی، رہا کریں اس میں ہمیشہ، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ ربط آیات۔ یسألک اہل الکتاب سے یہودیوں کا ایک احمقانہ سوال نقل کر کے تفصیل سے اس کا الزامی جواب دیا گیا، یہاں ایک دوسرے عنوان سے اسی سوال کو باطل کیا جا رہا ہے کہ تم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے یہ شرط لگاتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے لکھی ہوئی کتاب لا کر دکھلائیں، تو بتلاؤ کہ یہ جلیل القدر انبیاء علیہ السلام جن کا ذکر ان آیات میں ہے ان کو تم بھی تسلیم کرتے ہو، اور ان کے حق میں تم اس طرح کے مطالبات نہیں کرتے، تو جس دلیل سے تم نے ان حضرات کو نبی تسلیم کیا ہے یعنی معجزات سے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی معجزات ہیں، لہٰذا ان پر بھی ایمان لے آؤ۔ لیکن بات یہ ہے کہ تمہارا یہ مطالبہ طلب حق کے لیے نہیں بلکہ عناد پر مبنی ہے۔ آگے بعثت انبیاء علیہ السلام کی حکمت بھی بیان کر دی گئی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بتلا دیا گیا کہ یہ لوگ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے تو اپنا انجام خراب کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تو خدا بھی گواہ ہے اور خدا کے فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر۔ ہم نے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انوکھا رسول نہیں بنایا جو ایسی واہی تباہی فرمائش کرتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسی ہی وحی بھیجی ہے جیسی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجی تھی، اور ان کے بعد اور پیغمبروں کے پاس بھیجی تھی، اور ان میں سے بعضوں کے نام بھی بتلا دیتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب میں جو نبی گزرے ہیں، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی تھی، اور اسی طرح ہم نے داؤد علیہ السلام کے پاس بھی وحی بھیجی تھی، چنانچہ ان کو کتاب زبور دی تھی، اور ان کے علاوہ اور بعض ایسے پیغمبروں کو بھی صاحب وحی بنایا جن کا حال اس کے قبل سورہ انعام وغیرہ مکی صورتوں میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر چکے ہیں، اور بعض ایسے پیغمبروں کو صاحب وحی بنایا جن کا حال ابھی تک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نہیں کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی صاحب وحی بنایا، چنانچہ ان سے اللہ تعالیٰ نے خاص خاص طور پر کلام فرمایا، اور ان سب کو ایمان پر خوشخبری نجات کی دینے والے اور کفر پر عذاب کا خوف سنانے والے پیغمبر بنا کر اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے ان پیغمبروں کے آنے کے بعد کوئی عذر ظاہراً بھی باقی نہ رہے، ورنہ قیامت میں یوں کہتے کہ بہت سی اشیاء کا حسن و قبح عقل سے معلوم نہ ہو سکتا تھا، پھر ہماری کیا خطا۔ اور یوں اللہ تعالیٰ پورے زور اور اختیار والے ہیں کہ بلا ارسال رسول بھی سزا دیتے تو بوجہ اس کے کہ مالک حقیقی ہونے میں منفرد ہیں ظلم نہ ہوتا، اور در حقیقت عذر کا حق کسی کو نہ تھا، لیکن چونکہ بڑے حکمت والے بھی ہیں اس لیے حکمت ہی ارسال کو مقتضا ہوئی تاکہ ظاہری عذر بھی نہ رہے۔ یہ بیان حکمت درمیان میں طبعاً آ گیا تھا، آگے اثبات نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر کے جواب کی تکمیل فرماتے ہیں کہ گو وہ اپنے شبے کے رفع ہونے پر بھی نبوت کو تسلیم نہ کریں، لیکن واقعے میں تو ثابت ہے، اور اس کے ثبوت پر دلیل صحیح قائم ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ بذریعہ اس کتاب کے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے، اور بھیجا بھی کس طرح؟ اپنے علمی کمال کے ساتھ، جس سے وہ کتاب معجزہ عظیمہ ہو گئی جو کہ نبوت کی دلیل قاطع ہے. ایسی کتاب معجز کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دے رہے ہیں. یعنی دلیل قائم کر رہے ہیں، جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ کتاب معجز نازل فرمائی اور اعجاز دلیل نبوت ہے. بس دلیل سے تو واقع میں نبوت ثابت ہے، رہا کسی کا ماننا نہ ماننا، تو اول تو اس کا خیال ہی کیا، اور اگر طبعاً اس کو جی ہی چاہتا ہو تو ان سے افضل مخلوق یعنی فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کر رہے ہیں، اور مومنین کی تصدیق مشاہد ہی تھی. بس اگر چند حمقاء نے نہ مانا نہ صحیح، اور اصل بات تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی شہادت یعنی اقامت دلیل فی الواقع کافی ہے، کسی کی تصدیق و تسلیم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت ہی نہیں. جو لوگ ان حجج قاطعہ کے بعد بھی منکر ہیں، اور ترہ یہ کہ اوروں کو بھی خدائی دین سے مانے ہوتے ہیں، حق سے بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں. یہ تو دنیا میں ان کے مذہب کا حاصل ہے، اور اس کا ثمرہ آخرت میں آگے سنو کہ بلا شبہ جو لوگ حق کے منکر ہیں اور حق سے مانے بن کر دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہ بخشیں گے، اور نہ اس کو سوائے جہنم کی راہ کے اور کوئی راہ یعنی جنت کی راہ دکھلائیں گے. اس طرح پر کہ جہنم میں ہمیشہ کو رہا کریں گے، اور اللہ کی نزدیک سزا معمولی بات ہے، کچھ سامان نہیں کرنا پڑتا. معارف و مسائل. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. اس سے معلوم ہو گیا کہ وہی خاص اللہ کا حکم اور اس کا پیام ہے جو پیغمبروں پر بھیجا جاتا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سابقین پر جیسے وحی الہی نازل ہوئی، ویسے ہی حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی جل شانہ نے اپنی وحی بھیجی. تو جس نے ان کو مانا اس کو بھی ضرور ماننا چاہیے، اور جس نے اس کا انکار کیا گویا ان سب کا منکر ہو گیا. اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان سے پچھلوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ شاید یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے جو وحی شروع ہوئی تو اس وقت بالکل ابتدائی حالت تھی. حضرت نوح علیہ السلام پر اس کی تکمیل ہو گئی، گویا اول حالت محض ابتدائی تعلیم کی حالت تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ حالت پوری ہو کر اس قابل ہو گئی کہ ان کا امتحان لیا جائے، اور فرما برداروں کو انعام اور نافرمانوں کو سزا دی جائے. چنانچہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء اولو العزم کا سلسلہ بھی حضرت نوح علیہ السلام ہی سے شروع ہوا، اور وحی الہی سے سرتابی کرنے والوں پر بھی اول عذاب حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا. خلاصہ یہ کہ نوح علیہ السلام سے پہلے حکم الہی اور انبیاء علیہ السلام کی مخالفت پر عذاب نازل نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کو معذور سمجھ کر ان کو ڈھیل دی جاتی تھی اور سمجھانے ہی کی کوشش کی جاتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب مذہبی تعلیم خوب ظاہر ہو چکی اور لوگوں کو حکم خداوندی کی متابعت کرنے میں کوئی خفا باقی نہ رہا، تو اب نافرمانوں پر عذاب نازل ہوا. اول حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، اس کے بعد حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہ السلام وغیرہ انبیاء کے زمانے میں کافروں پر قسم قسم کے عذاب آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو حضرت نوح علیہ السلام اور ان سے پچھلوں کی وحی کے ساتھ تشبیہ دینے میں اہل کتاب اور مشرکین مکہ کو پوری تنبیہ کر دی گئی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی یعنی قرآن کو نہ مانے گا وہ عذاب عظیم کا مستحق ہوگا. فوائد علامہ عثمانی. حضرت نوح علیہ السلام کی ذات خود ایک معجزہ تھی. 950 سال کی عمر آپ کو عطا کی گئی تھی، آپ کا کوئی دانت نہیں گرا تھا، نہ آپ کا کوئی بال سفید ہوا، آپ کی جسمانی طاقت میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. اور پوری عمر قوم کی عزہ رسانی کو صبر کے ساتھ سہتے رہے۔ وَرُسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء علیہ السلام ہوئے ہیں انہیں بالاجمال ذکر کر کے ان میں سے جو اول العزم اور جلیل القدر انبیاء علیہ السلام ہیں ان کا بطور خاص بھی ذکر کر دیا گیا، جس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ سب انبیاء علیہ السلام ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے پاس مختلف طریقوں سے وحی آتی ہے، کبھی فرشتہ پیغام لے کر آتا ہے، کبھی لکھی ہوئی کتاب مل جاتی ہے، کبھی اللہ تعالی براہ راست اپنے رسول سے بات کرتے ہیں، غرض جس طریقے سے بھی وحی آ جائے اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ لہذا یہود کا یہ کہنا کہ تورات کی طرح لکھی ہوئی کتاب نازل ہو تب مانیں گے ورنہ نہیں، خالص حماقت اور کفر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے 124,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں جن میں سے 313 اصحاب شریعت رسول تھے۔ رسولا مبشرین ومنذرین، اللہ تعالی نے پیغمبروں کو برابر بھیجا کہ مومنوں کو خوشخبری سنائیں اور کافروں کو ڈرائیں، تاکہ لوگوں کو قیامت کے دن اس عذر کی جگہ نہ رہے کہ ہم کو تیری مرضی اور غیر کی مرضی معلوم نہ تھی، معلوم ہوتی تو ضرور اس پر چلتے۔ سو جب اللہ تعالی نے پیغمبروں کو معجزے دے کر بھیجا اور پیغمبروں نے راہ حق بتلائی تو اب دین حق کے قبول نہ کرنے میں کسی کا کوئی عذر نہیں سنا جا سکتا۔ وحی الہی ایسی قطعی حجت ہے کہ اس کے روبرو کوئی حجت نہیں چل سکتی، بلکہ سب حجتیں قطع ہو جاتی ہیں، اور یہ اللہ کی حکمت اور تدبیر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بخدا تم یقیناً جانتے ہو کہ میں خدا کا برحق رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، جس میں بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب معجز کے ذریعے سے جو اس کے علمی کمال کا مظہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر گواہ ہے، اس نے یہ جان کر کتاب نازل کر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اہل ہیں اور فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں، اور علیم و خبیر ذات کی شہادت کے بعد پھر کس دلیل کی حاجت باقی رہ جاتی ہے۔ قرآن مجید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بعد فرماتے ہیں کہ اب جو لوگ منکر ہیں اور توریت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور حالات موجود تھے ان کو چھپاتے ہیں اور لوگوں پر کچھ کا کچھ ظاہر کر کے ان کو بھی دین حق سے باز رکھتے ہیں، سو ایسوں کو نہ مغفرت نصیب ہوگی نہ ہدایت۔ جس سے خوب معلوم ہو گیا کہ ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں منحصر ہے اور گمراہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا نام ہے۔ اس سے یہودیوں کے سب خیالات کی تغلیظ کر دی گئی۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والأرض وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اے لوگو تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکا ٹھیک بات لے کر تمہارے رب کی، سو مان لو تاکہ بھلا ہو تمہارا، اور اگر نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا۔ ربط آیات، یہودیوں کے اعتراضات کا جواب اور نبوت محمدی علی صاحبہ السلام کے اثبات کے بعد اب تک جہاں کے انسانوں کو خطاب فرماتے ہیں کہ تمہاری نجات اسی میں ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آؤ۔ خلاصہ تفسیر، اے تمام جہاں کے لوگوں، تمہارے پاس یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات یعنی سچا دعویٰ، سچی دلیل لے کر تمہارے پروردگار جل شانہ کی طرف سے تشریف لائے ہیں، سو مقتدا اثبات دعویٰ بالدلیل الصحیح کا یہ ہے کہ تم ان پر اور جو جو یہ فرماویں سب پر یقین رکھو، جو پہلے سے یقین لائے ہوئے ہیں وہ اس پر قائم رہیں، اور جو نہیں لائے اب اختیار کر لیں، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا کیونکہ نجات ہوگی، اور اگر تم منکر ہو گئے تو تمہارا ہی نقصان ہے، خدا تعالی کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ خدا تعالی کی تو ملک ہے یہ سب کچھ جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں موجود ہے، تو ایسے بڑے عظیم الشان مالک قادر کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہو، مگر اپنی خیر منا لو، اور اللہ تعالی سب کے ایمان و کفر کی پوری اطلاع رکھتے ہیں، اور دنیا میں جو پوری سزا نہیں دیتے تو اس لیے کہ کامل حکمت حکمت والے بھی ہیں، وہ حکمت اس کو مقتضا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ اے کتاب والو، مت مبالغہ کرو اپنے دین کی بات میں، اور مت کہو اللہ تعالی کی شان میں مگر پکی بات، بے شک مسیح جو ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا وہ رسول ہے اللہ کا، اور اس کا کلام ہے جس کو ڈالا مریم کی طرف، اور روح ہے اس کے ہاں کی، سو مانو اللہ کو اور اس کے رسولوں کو، اور نہ کہو کہ خدا تین ہے، اس بات کو چھوڑو بہتر ہوگا تمہارے واسطے، بے شک اللہ معبود ہے اکیلا، اس کے لائق نہیں کہ اس کے اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ ربط آیات۔ ما قبل کی آیات میں یہود کو خطاب تھا اور انہی کی گمراہیوں کی تفسیر ذکر کی گئی، اس آیت میں نصارہ کو خطاب ہے اور ان کی بد اعتقادی اور خدا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے باطل خیالات کی تردید کی گئی ہے۔ خلاصہ تفسیر، اے اہل کتاب یعنی انجیل والو، تم اپنے دین کے بارے میں عقیدہ حق قہو کی حد سے مت نکلو، اور خدا تعالی کی شان میں غلط بات مت کہو کہ نعوذ باللہ وہ صاحب اولاد ہے، جیسا بعض کہتے تھے المسیح ابن اللہ، یا وہ مجموعہ آلیہ کا ایک جز ہے، جیسا بعض کہتے تھے ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور بقیہ دو جز ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے اور ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، جیسا آیت آئندہ 172 میں وللملائکۃ المقربون کے بڑھانے سے معلوم ہوتا ہے، اور بعض حضرت مریم علیہ السلام کو جیسا اتخذونی و امی سے معلوم ہوتا ہے، یہ وہ عین مسیح ہے جیسا بعض کہتے تھے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، غر یہ سب عقیدے باطل ہیں، مسیح عیسیٰ بن مریم تو اور کچھ بھی نہیں البتہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ پیدائش ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے پہنچایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جاندار چیز ہے کہ اس جان کو حضرت مریم کے جسم میں بواسطہ نفخ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پہنچا دیا تھا، باقی نہ وہ ابن اللہ ہیں نہ تین میں کے ایک ہیں جیسا عقائد مذکورہ میں لازم آتا ہے، سو جب یہ سب باتیں غلط ہیں تو سب سے توبہ کرو، اور اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ان کی تعلیم کے مطابق ایمان لاؤ، اور وہ موقوف ہے توحید پر، بس توحید کا عقیدہ رکھو اور یوں مت کہو کہ خدا تین ہیں، مقصود منع کرنا ہے شرک سے، اور وہ سب اقوال مذکورہ میں مشترک ہے، اس شرک سے باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور توحید کے قائل ہو جاؤ کیونکہ معبود حقیقی تو ایک ہی معبود ہے اور وہ صاحب اولاد ہونے سے منزہ ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجودات ہیں سب اس کی ملک ہیں، اور ان کا منزہ اور مالک علی الاطلاق ہونا دلیل ہے توحید کی، اور ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کارساز ہونے میں کافی ہیں اور ان کے سوا سب کارسازی میں ناکافی و محتاج الی الغیر، اور ایک حد پر جا کر عاجز ہو جاتے ہیں، اور یہ کفایت صفات کمال سے ہے، اور صفات کا کمال لوازم الوہیت سے ہے، جب وہ غیر اللہ میں منتفی ہیں، جب وہ غیر اللہ میں منتفی ہے پس الوہیت میں بھی منفی ہے، لہذا توحید ثابت ہے۔ معارف و مسائل وکلمتہ، اس لفظ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، مفسرین نے اس کے مختلف معانی بیان کیے ہیں۔ ایک، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کسی بچے کی پیدائش میں دو عامل کار فرما ہوتے ہیں، ایک عامل نطفہ ہے اور دوسرا اللہ تعالی کا کلمہ کن فرمانا، جس کے بعد وہ بچہ وجود میں آ جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں چونکہ پہلا عامل منتفی ہے، اس لیے دوسرے عامل کی طرف نسبت کر کے آپ کو کلمت اللہ کہا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مادی اسباب کے واسطے کے بغیر صرف کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس صورت میں القاها الی مریم کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ حضرت مریم علیہ السلام تک پہنچا دیا، جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عمل میں آ گئی۔ دو، بعض نے فرمایا کہ کلمۃ اللہ بشارت اللہ کے معنی میں ہے اور مراد اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ جل شانہ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت دی تھی اس میں کلمہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ۔ تین، بعض نے فرمایا کلمہ آیت اور نشانی کے معنی میں ہے، جیسا کہ دوسری جگہ یہ لفظ آیت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَرُوحٌ مِّنْ۔ اس لفظ میں دو باتیں قابل غور ہیں، ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہنے کے کیا معنی ہیں، اور دوسری یہ کہ اللہ جل شانہ کی طرف جو اس کی نسبت کی گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین کے متعدد اقوال منقول ہیں، بعض نے فرمایا عرف کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی شے کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان کرنا ہوتا ہے تو مبالغے کے لیے اس پر روح کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں چونکہ کسی باپ کے نطفے کا دخل نہیں تھا اور وہ صرف اللہ جل شانہ کے ارادے اور کلمہ کن کا نتیجہ تھے، اس لیے اپنی طہارت اور نظافت میں درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے، اسی وجہ سے عرف کے محاورے کے مطابق ان کو روح کہا گیا، اور اللہ کی طرف نسبت ان کی تعظیم و تشریف کے لیے ہے، جس طرح مساجد کی تعظیم کے لیے ان کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے، مساجد اللہ، یا کعبہ کی نسبت اللہ کی طرف کر کے بیت اللہ کہا جاتا ہے، یا کسی اطاعت شعار بندے کی نسبت اللہ کی طرف کر کے عبد اللہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اسرا بعبدہ۔ دو، بعض حضرات نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے مردہ دلوں میں روحانی حیات ڈال کر پھر زندہ کر دیں، چونکہ وہ روحانی حیات کا سبب تھے، جس طرح روح جسمانی حیات کا سبب ہوا کرتی ہے، اس لیے اس اعتبار سے ان کو روح کہا گیا، جیسے کہ خود قرآن کریم کے لیے بھی یہ الفاظ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کیونکہ قرآن کریم بھی روحانی حیات بخشتا ہے۔ تین، بعض نے فرمایا کہ روح کا استعمال راز کے معنی میں ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی عجیب و غریب پیدائش کی وجہ سے چونکہ اللہ جل شانہ کی ایک نشانی اور راز تھے، اس لیے انہیں روح اللہ کہا گیا. چار، بعض نے کہا کہ یہاں مضاف محذوف ہے اور اصل عبارت یوں تھی ذو روح من، اور چونکہ ذی روح ہونے میں سب حیوان برابر ہیں اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا امتیاز اس طرح ظاہر کیا گیا کہ ان کی نسبت اللہ جل شانہ نے اپنی طرف کر دی. ایک قول یہ بھی ہے کہ روح نفخ یا پھونک کے معنی میں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں اللہ کے حکم سے پھونک دیا تھا اور اسی سے حمل قرار پا گیا. چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور معجزہ کے صرف نفخ سے پیدا ہو گئے تھے اس لیے آپ کو روح اللہ کہا گیا. قرآن کریم کی دوسری آیت فنفخنا فیہا من روحنا سے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی متعدد احتمالات بیان کیے گئے ہیں. بہرحال اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا ایک جز ہیں اور یہی روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انسانی شکل میں ظاہر ہو گئی ہے. لطیفہ، علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک نصرانی طبیب نے حضرت علی بن الحسین واقدی سے مناظرہ کیا اور ان سے کہا کہ تمہاری کتاب میں ایسا لفظ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہیں، اور دلیل میں یہ آیت پڑھ دی جس میں روح من کے الفاظ ہیں. علامہ واقدی نے ان کے جواب میں ایک دوسری آیت پڑھ دی وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّن، اس آیت میں کہا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی اللہ کا سے ہے اور منہ کے ذریعے سے سب چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی ہے. اور فرمایا کہ روح من کا اگر مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہیں تو اس آیت کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا جز ہے. یہ جواب سن کر نصرانی طبیب لاجواب ہوا اور مسلمان ہو گیا. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثًا، نزول قرآن کے وقت نصارہ جن بڑے بڑے فرقوں میں تقسیم تھے، تثلیث کے متعلق ان کا عقیدہ تین جدا جدا اصولوں پر مبنی تھا. ایک فرقہ کہتا تھا کہ مسیح عین خدا ہے اور خدا ہی بشکل مسیح دنیا میں اتر آیا ہے. دوسرے فرقے کا کہنا یہ تھا کہ مسیح ابن اللہ ہیں، مسیح ابن اللہ ہے. اور تیسرا فرقہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وحدت کا راز تین میں پوشیدہ ہے، باپ، بیٹا، مریم. اس جماعت میں بھی دو گروہ تھے. دوسرا گروہ حضرت مریم کی جگہ روح القدس کو اقنوم ثالث کہتا تھا. غرض یہ لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کو ثالث ثلاثہ تسلیم کرتے تھے، اس لیے قرآن کریم میں تینوں کو جدا جدا بھی مخاطب کیا ہے اور یکجا بھی. اور نصارہ پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ حق ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ مسیح علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا شدہ انسان اور خدا کے سچے رسول ہیں. اس سے زیادہ جو کچھ کہا جاتا ہے سب باطل اور لغو ہے، خواہ اس میں تفریط ہو، جیسا کہ یہود کا عقیدہ ہے کہ والعیاذ باللہ وہ شعبدہ باز اور مفتری تھے، یا افراد ہو جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یا تین میں کے تیسرے ہیں. قرآن کریم نے بے شمار آیات میں ایک طرف تو نصارہ اور یہود کی گمراہی کو واضح کیا اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان رفیع اور عند اللہ ان کے مقام اعلیٰ کو واضح فرمایا ہے، تاکہ افراد و تفریق کے کج راہوں میں سے حق کا معتدل راستہ نمایاں ہو جائے. عیسائی عقائد اور ان کے مختلف پہلوؤں پر اور اس کے مقابل اسلام کی حقانیت پر اگر تفصیلی معلومات حاصل کرنا ہوں تو حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کی ایرانوی کی مشہور عالم کتاب اظہار الحق کا مطالعہ کریں، جن کا عربی سے ترجمہ مع شرح التحقیق بائبل سے قرآن تک کے نام سے حال میں دارالعلوم کراچی نے تین جلدوں میں شائع کیا ہے. خلاصہ یہ ہوا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یعنی آسمان اور زمین میں اوپر سے نیچے تک جو کچھ ہے سب اس کی مخلوق اور اس کی مملوک اور اس کے بندے ہیں، پھر کہیے اس کا شریک یا اس کا بیٹا کون اور کیوں کر ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالی سب کام بنانے والا ہے اور سب کی کارسازی کے لیے وہی کافی اور بس ہے، کسی دوسرے کی حاجت نہیں۔ پھر بتلائیے اس کو شریک یا بیٹی کی حاجت کیسے ہو سکتی ہے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ نہ کسی مخلوق میں اس کے شریک بننے کی قابلیت اور لیاقت، اور نہ اس کی ذات پاک میں اس کی گنجائش، اور نہ اس کی حاجت، جس سے معلوم ہو گیا کہ مخلوقات میں کسی کو خدا کا شریک یا بیٹا کہنا اس کا کام ہے جو ایمان اور عقل دونوں سے محروم ہو۔ دین میں غلو حرام ہے، قوله تعالی لا تغلو فی دینکم۔ اس آیت میں اہل کتاب کو غلو فی الدین سے منع فرمایا گیا ہے۔ غلو کے لفظی معنی حد سے نکل جانے کے ہیں، اور امام جساس علیہ الرحمہ نے احکام القرآن میں فرمایا الغلو فی الدین ہوا مجاوزۃ حد الحق فی، یعنی دین کے بارے میں غلو یہ ہے کہ دین میں جس چیز کی جو حد مقرر کی گئی ہے اس سے آگے نکل جائے۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ دونوں کو اس حکم کا مخاطب اس لیے بنایا گیا کہ غلو فی الدین ان دونوں میں مشترک ہے، اور یہ دونوں فرقے غلو فی الدین ہی کے شکار ہیں، کیونکہ نصارہ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے اور ان کی تعظیم میں غلو کیا، ان کو خدا یا خدا کا بیٹا یا تیسرا خدا بنا دیا، اور یہود نے ان کے نہ ماننے اور رد کرنے میں غلو کیا کہ ان کو رسول بھی نہ مانا، بلکہ معاذ اللہ ان کی والدہ ماجدہ مریم بتول پر تہمت لگائی اور ان کے نسب پر عیب لگایا۔ کیونکہ غلو فی الدین کے سبب یہود و نصارہ کی گمراہی اور تباہی مشاہدے میں آ چکی تھی، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس معاملے میں پوری احتیاط کی تاکید فرمائی۔ مسند احمد میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مدح و ثنا میں ایسا مبالغہ نہ کرو جیسا نصارہ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے معاملے میں کیا ہے، خوب سمجھ لو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہا کرو۔ اس روایت کو بخاری اور ابن مدینی نے بھی روایت کیا ہے اور صحیح السند قرار دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور بشر ہونے میں سب کے ساتھ شریک ہوں، میرا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالی کا رسول ہوں، اس سے آگے بڑھانا کہ خدا تعالی کی صفات میں مجھے شریک قرار دے دو، یہ غلو ہے۔ تم نصارہ کی طرح کہیں اس غلو میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اور یہود و نصارہ کا یہ غلو فی الدین صرف انبیاء علیہ السلام ہی کی حد تک نہیں رہا، بلکہ انہوں نے جب یہ عادت ہی ڈال لی تو انبیاء علیہ السلام کے حواریین اور متبعین اور ان کے نائبین کے مقابلے میں بھی یہی برتاؤ اختیار کر لیا۔ رسول کو تو خدا بنا دیا تھا، رسول کے متبعین کو معصوم کا درجہ دے دیا، پھر یہ بھی تنقید و تحقیق نہ کی کہ یہ لوگ حقیقتاً انبیاء علیہ السلام کے متبع اور ان کی تعلیم پر صحیح طور سے قائم بھی ہیں، یا محض مراتن عالم یا شیخ سمجھے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں ان کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جو خود بھی گمراہ تھے اور ان کی گمراہی کو اور بڑھاتے تھے، دین اور تدین ہی کی راہ سے ان کا دین برباد ہو گیا۔ قرآن حکیم نے ان لوگوں کی اس حالت کا بیان اس آیت میں فرمایا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یعنی ان لوگوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو بھی معبود کا درجہ دے دیا۔ اس طرح رسول کو تو خدا بنایا ہی تھا، اتباع رسول کے نام پر پچھلے مذہبی پیشواؤں کی بھی پرستش شروع کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ غلو فی الدین وہ تباہ کن چیز ہے جس نے پچھلی امتوں کے دین کو دین ہی کے نام پر برباد کر دیا ہے۔ اس لیے ہمارے آقا و مولا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس وباء عظیم سے بچانے کے لیے مکمل تدبیریں فرمائیں۔ حدیث میں ہے کہ حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی جمرات کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کنکریاں جمع کر لائیں۔ انہوں نے متوسط قسم کی کنکریاں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت پسند فرما کر دو مرتبہ فرمایا بمثلہن، یعنی ایسی ہی متوسط کنکریوں سے جمرات پر رمی کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا ایاکم والغلو فی الدین فانما حلق من قبلکم بالغلو فی دینہم، یعنی غلو فی الدین سے بچتے رہو کیونکہ تم سے پہلی امتیں غلو فی الدین ہی کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئیں۔ اس حدیث سے چند اہم مسائل معلوم ہوئے. فوائد مہمہ: اول یہ کہ حج میں جو کنکریاں جمرات پر پھینکی جاتی ہیں ان کی حد مسنون یہ ہے کہ وہ متوسط ہوں، نہ بہت چھوٹی ہوں نہ بہت بڑی. بڑے بڑے پتھر اٹھا کر پھینکنا غلو فی الدین میں داخل ہے. دوسرے یہ معلوم ہوا کہ ہر چیز کی حد شرعی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے متعین فرما دی، اس سے تجاوز کرنا غلو ہے. تیسرے یہ واضح ہو گیا کہ غلو فی الدین کی تعریف یہ ہے کہ کسی کام میں اس کی حد مسنون سے تجاوز کیا جائے. حب دنیا کی حدود: ضرورت سے زیادہ دنیا کے مال و دولت اور عیش و عشرت کی تمہ اسلام میں مذموم ہے، اور اس کے ترک کرنے کی ہدایتیں بھی قرآن میں بکثرت وارد ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تمہ دنیا اور حب دنیا سے منع فرمایا، وہیں اپنے قول و عمل سے اس کی حدود بھی متعین فرما دی ہیں، کہ نکاح کرنے کو اپنی سنت قرار دیا اور اس کی ترغیب دی، اولاد پیدا کرنے کے فوائد اور درجات بتلائے، اہل و عیال کے ساتھ حسن معاشرت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کو فرض قرار دیا، اپنی اور ان کی ضروریات کے لیے کسب معاش کو فریضۃ بعد الفریضہ فرمایا، تجارت، زراعت، صنعت، حرفت اور مزدوری کی لوگوں کو تاکید فرمائی، اسلامی حکومت کا قیام اور اسلامی نظام کی ترویج کو فریضہ نبوت قرار دے کر اپنے عمل سے پورے جزیرۃ العرب میں ایک نظام مملکت قائم فرمایا، اور خرافائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو دنیا کے مشرق و مغرب میں پھیلا دیا، جس سے معلوم ہوا کہ بقدر ضرورت ان چیزوں کا اشتغال نہ حب دنیا میں شمار ہے نہ حرص و تمام ہے. یہود و نصارہ نے اس حقیقت کو نہ سمجھا اور رہبانیت میں مبتلا ہو گئے. قرآن حکیم نے ان کی اس کجروی کو ان الفاظ میں رد فرمایا، رحبانیتا ابتدعوها ما کتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها. یعنی ان لوگوں نے اپنی طرف سے رہبانیت کے یعنی ترک دنیا کے طریقے اختیار کر لیے جو ہم نے ان کے ذمے نہ لگائے تھے، پھر جو چیزیں خود عائد کر لی تھی ان کو پورا بھی نہ کر سکے. سنت اور بدعت کی حدود: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات، معاملات اور معاشرت سبھی چیزوں میں اپنے قول و عمل سے اعتدال کی حدود مقرر فرما دی ہیں، اور ان سے پیچھے رہنا کوتاہی اور آگے بڑھنا گمراہی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات اور محدثات کو بڑی شدت کے ساتھ روکا ہے. ارشاد فرمایا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. بدعت اسی چیز کو کہا جاتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل میں صراحتاً یا اشارتاً موجود نہ ہو. حضرت شاہ ولی اللہ قدس سدوہ نے لکھا ہے کہ اسلام میں بدعت کو اس لیے سخت جرم قرار دیا کہ وہ تحریف دین کا راستہ ہے. پچھلی امتوں میں یہی ہوا کہ انہوں نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کی تعلیمات پر اپنی طرف سے اضافے کر لیے، اور ہر آنے والی نسل ان میں اضافے کرتی رہی، یہاں تک کہ یہ پتا نہ رہا کہ اصل دین کیا ہے، اصل دین کیا تھا اور لوگوں کے اضافے کیا ہیں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ تحریف دین کے دنیا میں کیا کیا اسباب پیش آئے ہیں، اور شریعت اسلام نے ان سب کے دروازوں پر کس طرح پہرا بٹھایا ہے کہ کسی سوراخ سے یہ وبا اس امت میں نہ پھیلے. علماء و مشائخ کی تعظیم و اتباع میں راہ اعتدال: ان سب اسباب میں سے دین کے بارے میں تعمق و تشدد یعنی غلو فی الدین کو بڑا سبب قرار دیا، مگر افسوس ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر اہتمام اور شریعت کی اتنی پابندیوں کے باوجود آج امت مسلمہ اسی غلو کی بری طرح شکار ہے. دین کے سارے ہی شعبوں میں اس کے آثار نمایاں ہیں. ان میں سے بالخصوص جو چیز ملت کے لیے مہلک اور انتہائی مضر ثابت ہو رہی ہے وہ دینی مقتدا و پیشواؤں کا معاملہ ہے. مسلمانوں کی ایک جماعت تو اس پر گئی ہے کہ مقتدا و پیشوا، علماء و عرفاء کوئی چیز نہیں، کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے. جیسے وہ اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں ہم بھی سمجھ سکتے ہیں. ہم رجال ونحن رجال، یعنی وہ بھی آدمی ہیں ہم بھی آدمی ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ہوسناک جو نہ عربی زبان سے واقف ہے، نہ قرآن کے حقائق و معارف سے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان و تفسیر سے، محض قرآن کا ترجمہ دیکھ کر اپنے کو قرآن کا عالم کہنے لگا. قرآن کریم کی جو تفسیر و تشریح خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے منقول ہے، اس سب سے قطع نظر جو بات ذہن میں آ گئی اس کو قرآن کے سر تھوپ دیا۔ حالانکہ اگر صرف کتاب بغیر معلم کے کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت تھی کہ کتاب کے نسخے لکھے لکھائے لوگوں کو پہنچا دیتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجنے کی ضرورت نہ تھی۔ اور اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ بات صرف کتاب اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں، کسی بھی علم و فن کی کتاب کا محض ترجمہ دیکھ کر کبھی کوئی شخص اس فن کا عالم نہیں بن سکتا۔ ڈاکٹری یا طب یونانی کی کتابوں کا ترجمہ دیکھ کر آج تک کوئی حکیم یا ڈاکٹر نہیں بنا، انجینئری کی کتابیں دیکھ کر کوئی انجینئر نہیں بنا، کپڑا سینے یا کھانا پکانے کی کتابیں دیکھ کر کوئی درزی یا باورچی نہیں بنا، بلکہ ان سب چیزوں میں تعلیم و تعلم اور معلم کی ضرورت سب کے نزدیک مسلم ہے۔ مگر افسوس کہ قرآن و سنت ہی کو ایسا سرسری سمجھ لیا گیا ہے کہ اس کے لیے کسی معلم کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ چنانچہ ایک بہت بڑی تعلیم یافتہ لوگوں کی جماعت تو اس طرف غلو میں بہ گئی کہ قرآن کے متعلق کو کافی سمجھ بیٹھے، علماء سلف کی تفسیروں اور تعبیروں کو اور ان کے اقتداء و اتباع کو سرے سے نظر انداز کر دیا۔ دوسری طرف ایک بھاری جماعت مسلمانوں کی اس غلو میں مبتلا ہو گئی کہ اندھا دھند جس کو چاہا اپنا مقتدا اور پیشوا بنا لیا، پھر ان کی اندھی تقلید شروع کر دی۔ نہ یہ معلوم کہ جس کو ہم مقتدا اور پیشوا بنا رہے ہیں یہ علم و عمل اور صلاح و تقوی کے معیار پر صحیح بھی اترتا ہے یا نہیں، اور نہ پھر اس طرف کوئی دھیان کیا کہ جو تعلیم یہ دے رہا ہے وہ قرآن و سنت کے مخالف تو نہیں۔ شریعت اسلام نے غلو سے بچا کر ان دونوں کے درمیان طریقہ کار یہ بتلایا کہ کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سیکھو اور رجال اللہ کو کتاب اللہ سے پہچانو، یعنی قرآن و سنت کی مشہور تعلیمات کے ذریعے پہلے ان لوگوں کو پہچانو جو کتاب و سنت کے علوم میں مشغول ہیں اور ان کی زندگی کتاب و سنت کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے اور رنگی ہوتی ہے، پھر کتاب و سنت کے ہر الجھے ہوئے مسئلے میں ان کی تفسیر و تشریح کو اپنی رائے سے مقدم سمجھو اور ان کا اتباع کرو۔ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ مسیح کو اس سے ہرگز عار نہیں کہ وہ بندہ ہو اللہ کا، اور نہ فرشتوں کو جو مقرب ہیں، اور جس کو عار آوے اللہ کی بندگی سے اور تکبر کرے سو وہ جمع کرے گا ان سب کو اپنے پاس اکٹھا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے اچھے، تو ان کو پورا دے گا ان کا ثواب اور زیادہ دے گا اپنے فضل سے، اور جنہوں نے عار کی اور تکبر کیا سو ان کو عذاب دے گا عذاب دردناک، اور نہ پاویں گے اپنے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار اور نہ مددگار۔ خلاصہ تفسیر: نصارہ خواہ مخواہ حضرت مسیح علیہ السلام کو الہ یا جزو الہ بنا رہے ہیں، خود حضرت مسیح کی یہ کیفیت ہے کہ سکونت ارض کی حالت میں تو ان کا اقرار عبدیت جو کہ مبطل الوہیت ہے مشہور اور سب کو معلوم ہی ہے، لیکن اب بھی سکونت سما کی حالت میں کہ سکونت ارض سے عرفہ اور مزنہ تعالی کا ہے، یا قیامت تک وہ جس حالت میں ہوں ان سے کوئی پوچھ کر دیکھے، اس حالت میں بھی ہرگز خدا کا بندہ بننے سے عار اور انکار نہیں کریں گے، اور نامقرب فرشتے کبھی عار کریں گے جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں، جن کو الہ کا ایک جز مانتے ہیں، خود ان سے کوئی پوچھ کر دیکھے اور وہ عار کریں کیسے اس عار کرنے کا ایسا برا انجام ہے، جو شخص خدا تعالی کی بندگی سے عار کرے گا اور تکبر کرے گا تو اس کا انجام سن لو خدا تعالی ضرور سب لوگوں کو اپنے پاس یعنی حساب کے موقع پر جمع کریں گے. پھر جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے یعنی عبد بنے رہے ہوں گے, کیونکہ حاصل عبدیت کا یہی ایمان اور اعمال ہیں, تو ان کو تو ان کا پورا ثواب بھی دیں گے جو کہ ایمان اور اعمال پر منصوص ہے, اور اس کے علاوہ ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دیں گے جن کی تفصیل منصوص نہیں. اور جن لوگوں نے عبد بننے سے عار کیا ہوگا اور تکبر کیا ہوگا تو ان کو سخت دردناک سزا دیں گے. اور وہ لوگ کسی غیر اللہ کو اپنا یار اور مددگار نہ پاویں گے. معارف و مسائل. اللہ کا بندہ ہونا اعلیٰ درجے کی شرافت اور عزت ہے. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا للہ, یعنی مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں اور نہ ہی اللہ کے مقدس فرشتوں کو عار ہے, اس لیے کہ اللہ کا بندہ ہونا اور اس کی عبادت کرنا اور اس کے حکموں کو بجا لانا تو اعلیٰ درجے کی شرافت اور عزت ہے. حضرت مسیح علیہ السلام اور ملائکہ مقربین اس سے اس نعمت کی قدر و قیمت پوچھئے, ان کو اس سے کیسے ننگ اور عار آ سکتا ہے. البتہ ذلت اور غیرت تو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بندگی میں ہے, جیسے نصارہ نے حضرت مسیح کو ابن اللہ اور معبود مان لیا اور مشرکین فرشتوں کو بیٹیاں مان کر ان کی اور بتوں کی عبادت کرنے لگے, سو ان کے لیے ہمیشہ کو عذاب اور ذلت ہے. فوائد عثمانی. یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. اے لوگو, تمہارے پاس پہنچ چکی تمہارے رب کی طرف سے سند اور اتاری ہم نے تم پر روشنی واضح, سو جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کو مضبوط پکڑا تو ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں اور فضل میں اور پہنچا دے گا ان کو اپنی طرف سیدھے راستے پر. خلاصہ تفسیر. اے تمام لوگوں, یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک کافی دلیل آ چکی ہے, وہ ذات مبارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ہم نے تمہارے پاس ایک صاف نور بھیجا ہے, وہ قرآن مجید ہے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے سے جو کچھ تم کو بتلایا جائے وہ سب حق ہے, جن میں مضامین مذکورہ بھی داخل ہیں. سو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے, جس کے لیے توحید و تنزیہ کا اعتقاد لازم ہے, اور انہوں نے اللہ کے دین کو یعنی اسلام کو مضبوط پکڑا جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تصدیق لازم ہے, سو ایسوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں یعنی جنت میں داخل کریں گے اور اپنے فضل میں لے لیں گے, یعنی دخول جنت کے علاوہ اور بھی نعمائے عظما دیں گے جن میں دیدار الہی بھی داخل ہے, اور اپنے تک پہنچنے کا ان کو سیدھا راستہ بتلا دیں گے, یعنی دنیا میں ان کو طریق رضا پر قائم و ثابت رکھیں گے. اور اسی سے تارک ایمان و اعمال صالحہ کی حالت معلوم ہو گئی کہ ان کو یہ ثمرات نہ ملیں گے. معارف و مسائل. برہان سے کیا مراد ہے؟ قوله تعالی قد جاءکم برہان من ربکم, برہان کے لفظی معنی دلیل کے ہیں, اس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لفظ برہان سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کا نزول, یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے کھلے کھلے دلائل ہیں, جن کو دیکھنے کے بعد کسی اور دلیل کی احتیاج باقی نہیں رہتی. تو یوں سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود ہی ایک مجسم دلیل ہے. اور نور سے مراد قرآن مجید ہے, روح جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے قد جاءکم نور قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, یعنی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے اور ایک کتاب واضح یعنی قرآن ہے. بیان القرآن, اس آیت میں جس کو نور کہا گیا ہے آگے اسی کو کتاب مبین کہا گیا. یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ عطف تو تغائر کو چاہتا ہے, لہذا انور اور کتاب ایک چیز نہیں ہو سکتے, لہذا نور اور کتاب ایک چیز نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ تغائر عنوان کا کافی ہے اگرچہ مصداق اور معنون ایک ہی ہے. اور اگر نور سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہو تو یہ بھی صحیح ہے, لیکن اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نور محض ہونا ثابت نہیں ہوتا جو بشریت اور جسمانیت کے منافی ہو. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. حکم پوچھتے ہیں تجھ سے سو کہہ دے اللہ حکم بتاتا ہے تم کو کلالہ کا, اگر کوئی مرد مر گیا اور اس کے بیٹا نہیں اور اس کے ایک بہن ہے تو اس کو پہنچے آدھا اس کا جو چھوڑ مرا, اور وہ بھائی وارث ہے اس بہن کا اگر نہ ہو اس کے بیٹا, پھر اگر دو بہنیں ہوں تو ان کو پہنچے دو تہائی اس مال کا جو چھوڑ مرا, اور اگر کئی شخص ہوں اسی رشتے کے کچھ مرد اور کچھ عورتیں تو ایک مرد کا حصہ ہے برابر دو عورتوں کے. بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے تاکہ تم گمراہ نہ ہو اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. ربط آیات, شروع سورت کے ذرا بعد میراث کے احکام مذکور تھے, پھر وہاں سے تقریباً ایک پارے کے بعد دوسرے احکام کے ساتھ حکم میراث کی طرف پھر عود ہوا تھا, اب ختم سورت پر پھر عود ہے. اسی کی طرف شاید تین جگہ اس کے متفرق کر دینے میں حکمت یہ ہو کہ اسلام سے پہلے میراث کے باب میں بہت ظلم تھا, پس سورت کے اول میں وسط میں آخر میں اس کے ذکر فرمانے سے مخاطبین کو اہتمام بلیغ اس باب میں مفہوم ہوگا جس سے وہ بھی زیادہ اہتمام کریں. معارف, خلاصہ تفسیر, لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میراث کلالہ کے باب میں یعنی جس کے نہ اولاد ہو نہ ماں باپ ہو حکم دریافت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کلالہ کے باب میں حکم دیتا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو یعنی نہ مذکر نہ مؤنث اور نہ ماں باپ ہو, اس کی تفصیل میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتوں کی حاشیہ لکھا ہے, یہ خلاصہ تفسیر بیان القرآن سے ماخوذ ہے اور وہاں یہ عبارت اسی طرح ہے, مگر راجہ قول کی بنا پر کلالہ ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ میت کی ماں اس کی وفات کے وقت زندہ نہ ہو, بلکہ اگر ماں زندہ ہو تو بھی میت کلالہ ہو سکتا ہے. چنانچہ سورہ نساء کی آیت 12 کی تفسیر میں جو صفحہ 327 پر اسی جلد میں گزری ہے, ماں کا لفظ موجود نہیں ہے, لہذا راجہ قول کی بنا پر یہ لفظ یہاں بھی نہ ہونا چاہیے. یہاں یہ لفظ لکھنے میں بظاہر بیان القرآن میں تسامع ہوا ہے, لہذا اعتماد اس تفسیر پر کیا جائے جو سورہ نساء کی آیت 12 کے ذیل میں ذکر کی گئی ہے. محمد تقی عثمانی عفی عنہ, 29/3/1424 ہجری. آگے پڑھتے ہیں, یعنی نہ مذکر نہ مؤنث اور نہ ماں باپ ہوں اور اس کے ایک عینی یا علاتی بہن ہو تو اس بہن کو اس کے تمام ترکے کا نصف ملے گا، یعنی بعد حقوق متقدمہ اور بقیہ نصف اگر کوئی عصبہ ہو اس کو دیا جائے گا، ورنہ پھر اسی پر رد ہو جائے گا اور وہ شخص اس اپنی بہن کا وارث کل ترکے کا ہوگا. اگر وہ بہن مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو اور والدین بھی نہ ہوں، اور اگر ایسی بہنیں دو یا زیادہ ہوں تو ان کے اس کے کل ترکے میں سے دو تہائی ملیں گے اور ایک تہائی عصبہ کو، ورنہ بطور رث کے انہی کو مل جائے گا. اور اگر ایسی میت کے جس کے نہ اولاد ہے نہ والدین، خواب وہ میت مذکر ہو یا مونس، وارث چند یعنی ایک سے زیادہ ایسے ہی بھائی بہن ہوں، مرد اور عورت، تو ترکہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ ایک مرد کو دو عورتوں کے حصے کے برابر، یعنی بھائی کو دوہرا، بہن کو اکہرا، لیکن عینی بھائی سے علاتی بھائی بہن سب ساقط ہو جاتے ہیں، اور عینی بہن سے کبھی وہ ساقط ہو جاتے ہیں کبھی حصہ گھٹ جاتا ہے، جس کی تفصیل کتب فرائض میں ہے. اللہ تعالیٰ تم سے دین کی باتیں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تم ناواقفی سے گمراہی میں نہ پڑو. یہ تو تذکیر و احسان ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، پس احکام کی مصلحتوں سے بھی مطلع ہیں اور احکام میں ان کی رعایت کی جاتی ہے. یہ حکمت کا بیان ہے. معارف و مسائل، فوائد مہمہ. قوله تعالی یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اس جگہ کلالہ کے حکم اور اس کے سبب نزول بیان فرمانے سے چند باتیں معلوم ہوئی. اول یہ کہ جیسا پہلے وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فرما کر اس کے بعد بطریق تمثیل اہل کتاب کا حال ذکر فرمایا تھا، ایسے ہی ارشاد فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ کے بعد اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطریق تمثیل ذی فرمایا تاکہ وحی سے انحراف کرنے والوں کی گمراہی اور برائی اور وحی کا اتباع کرنے والوں کی حقانیت اور بھلائی خوب سمجھ میں آ جائے. اسی کے ذیل میں دوسری بات یہ بھی ظاہر ہو گئی کہ اہل کتاب نے تو یہ غضب کیا کہ ذات اقدس سبحانہ و تعالی کے لیے شریک اور اولاد جیسے شنیع امر کو اپنا ایمان بنا لیا اور وحی الہی کا خم ٹھوک کر خلاف کیا، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے کہ اصول ایمان اور عبادات تو درکنار، معاملات جزئیہ اور معمولی مسائل متعلق میراث، نکاح وغیرہ میں بھی وحی کے متجسس اور منتظر رہتے ہیں، اور ہر امر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی عقل اور خواہش کو حاکم نہیں سمجھتے. اگر ایک دفعہ میں تشفی نہ ہوئی تو مقرر حاضر خدمت ہو کر دریافت کرتے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلا حکم وحی اپنی طرف سے حکم نہ فرماتے تھے. اگر کسی امر میں حکم وحی موجود نہ ہوتا تو حکم فرمانے میں نزول وحی کا انتظار فرماتے. اگر کسی امر میں حکم وحی موجود نہ ہوتا تو حکم فرمانے میں نزول وحی کا انتظار فرماتے، جب وحی آتی تب حکم فرماتے. نیز اشارہ ہے اس طرف کہ ایک دفعہ تمام کتاب کے نازل ہونے میں جیسا کہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں وہ خوبی نہیں تھی جو بوقت حاجت اور حج پہ موقع متفرق نازل ہونے میں ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی ضرورت کے موافق اس صورت میں سوال کر سکتا ہے اور بذریعہ وحی مطلوع اس کو جواب مل سکتا ہے، جیسا کہ اس موقع میں اور قرآن مجید کے بہت سے مواقع میں موجود ہے. اور یہ صورت مفید تر ہونے کے علاوہ بوجہ شرافت ذکر خداوندی و عزت خطاب حق عز و جل ایسے فخر عظیم پر مشتمل ہے جو کسی امت کو نصیب نہیں ہوا. واللہ ذو الفضل العظیم جس صحابی رضی اللہ عنہ کی بھلائی میں یا اس کے سوال کے جواب میں کوئی آیت نازل ہوئی وہ اس کے مناقب میں شمار ہوتی ہے، اور اختلاف کے موقع میں جس کی رائے یا جس کے قول کے موافق وحی نازل ہو گئی قیامت تک ان کی خوبی اور نیک نامی باقی رہے گا. سو کلالہ کے متعلق سوال و جواب کا ذکر فرما کر اس طرح کے بالعموم سوالات اور جوابات کی طرف اشارہ فرما دیا. تمت سورۃ النساء وللہ الحمد اولہ و آخرہ جلد دوم تمام شد. اللہ سبحانہ و تقدس سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.